Kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Mija już 17, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Według wstępnych ustaleń doszło do oderwania skrzydła samolotu w tym serwisie o tragicznym w skutkach wypadku awionetki w Łódzkiem. Metropolita Poznańskiej krytykuje zapowiedzi prezydenta Poznania o 24-godzinnym dyżurze ginekologicznym. Przewodniczący Komisji Europejskiej zapowiada działania odwetowe. Stany Zjednoczone wprowadziły cła na stal i aluminium. Błąd człowieka albo awaria samolotu to są dwie hipotezy brane w tej chwili pod uwagę przez śledczych, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku awionetki koło Łowicza. Do tragedii doszło przed południem w miejscowości Bobrowniki. Awionetka spadła na pole wykorzystywane jako lądowisko. Zginęli dwaj mężczyźni w wieku 43 i 48 lat. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu. Był także widziany przez obecnych na miejscu zdarzenia świadków. Prawdopodobnie rejestrowała go także telefonem komórkowym żona, 48-latka. Lot ten, jak wynika z dokonanych ustaleń, miał być prezentem urodzinowym dla męża. Mówił rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Jeden z mężczyzn, którzy zginęli, to właściciel prywatnej szkoły lotniczej i do niego należała awionetka. Zabijanie dzieci w łonie matki to nie jest kwestia światopoglądu, mówił metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki w homilii na zakończenie procesji Bożego Ciała. W ten sposób odniósł się do zapowiedzi władz Poznania o uruchomieniu w mieście 24-godzinnego dyżuru ginekologicznego. Gdy potrzebna jest fachowa porada i pomoc, kwestie światopoglądowe powinny zejść na drugi plan. Przygotowujemy projekt 24-godzinnego dyżuru ginekologicznego. Poznaniakom, którzy z niego skorzystają, nikt nie będzie prawił kazań, tylko udzieli koniecznej pomocy. Tak napisał w marcu na jednym z portali społecznościowych prezydent Jacek Jaśkowiak. Arcybiskup Gądecki apelował o większą ochronę życia. W Poznaniu słyszymy dziwne zapowiedzi. Ginekolog 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez klauzuli sumienia. Projektodawca oświadcza, że w tym przypadku kwestie światopoglądowe powinny zejść na drugi plan. Problem w tym, że zabijanie dzieci w łonie matki nie jest wcale kwestią światopoglądową, bo aborcja odnosi się do konkretnego człowieka. Metropolita Poznański przypomniał, że zabijanie nienarodzonych dzieci poza trzema wyjątkami jest w Polsce zakazane. To zły dzień dla światowego handlu, ocenia przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. W ten sposób skomentował wprowadzenie przez Stany Zjednoczone ceł na stal i aluminium. To protekcjonizm, dodał Juncker i zapowiedział, że Unia podejmie środki odwetowe. Od jutra zaczną obowiązywać cła ochronne na import stali i aluminium z Kanady, Meksyku, a także z krajów Unii Europejskiej. O tej sprawie z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Cła ochronne na stal w wysokości 25% i aluminium w wysokości 10% Donald Trump wprowadził pod koniec marca. W przypadku Meksyku, Kanady i Unii Europejskiej prezydent USA zawiesił jednak ich zastosowanie, licząc na ustępstwa w negocjacjach handlowych. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu i Amerykanie postanowili nie przedłużać zwolnienia, co oznacza, że o północy czasu waszyngtońskiego cła wejdą w życie. Informując o tym sekretarz handlu Wilbur Ross i wyraził nadzieję, że ostatecznie uda się znaleźć porozumienie. Stany Zjednoczone importują z Europy 5 milionów ton stali rocznie. Amerykańskie cła ochronne bardziej uderzą w Niemcy, które eksportują do USA stal o wartości $1,800 mln. Skutki ceł odczują także Włochy, Wielka Brytania, Francja i Holandia. Eksport polskiej stali do Stanów Zjednoczonych jest niewielki. Według amerykańskich danych wynosi zaledwie $10 mln rocznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Rosji nasi piłkarze są w dobrej formie, zapewniają trenerzy i lekarze. Nie ma poważnych kontuzji, a ci, którzy mieli niewielkie urazy, wracają już do treningów. W Warłamowie na zgrupowaniu kadry jest Adam Malecki. Najwięcej niepokoju w sztabie medycznym wywołało zbite biodro Łukasza Skorupskiego. Bramkarz jest już po badaniach, uspokaja doktor Jacek Jaroszewski. Ekspresowo zorganizowaliśmy szczegółowe badania łącznie z rezonansem magnetycznym biodra, żeby mieć pełne dane. Wiemy, że nie ma poważniejszych obrażeń. Robimy wszystko, żeby za te dwa dni stwierdzić, że jest normalnie brany pod uwagę i gotów do normalnej gry. Szczególnie powinien cieszyć powrót do treningów na boisku Kamila Glika i Jakuba Błaszczykowskiego. Obaj ćwiczą jeszcze indywidualnie, ale po

stare! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Michał Jakubik i Jan Chojnacki, wprawdzie o nietypowej porze, ale za to z typowym dla tej anteny, zwłaszcza dla tej audycji, oddaniem dla słuchaczy. Dziś, ponieważ pora nietypowa, to nietypowy będzie też program. Zajmiemy się mianowicie kalendarzem bluesowych imprez tego lata, w którym w dużym mierze Trójka patronuje. Bo też tych imprez bluesowych w Polsce, jak ktoś kiedyś policzył, jest w sumie koło 80 w ciągu roku. No a w lecie następuje swojego rodzaju kulminacja i zagęszczenie. Już dziś rusza w Gdyni Gdynia Blues Festival, który będzie trwał do 3 czerwca. Następny weekend to Blues na Świecie. W Świeciu od 8 do 10 czerwca, między 29 czerwca a 30. Cudowny, maleńki, ale jakżeż miły blues w Leśniczówce w Mirachowie. No i potem tak naprawdę zaczną się rzeczy te duże, w sensie skali. Między dwiema rzekami bluesowymi rozgrywa się polskie festiwalowe życie tak naprawdę, czyli między Czarną Hańczą a Rawą. Czarna Hańcza, czyli Suwałki. Suwałki Blues Festival, 11 już z kolei między 5 a 8 dniem lipca. A więc 4 dni, 5 scen, 6 klubów, 30 wykonawców z 4 kontynentów, no i dziesiątki tysięcy fanów bluesa. I nie tylko fanów bluesa, na tych także, którzy przychodzą po raz pierwszy i potem już z takim bluesowym zarazikiem miłym zostają. Wszystko rozpoczyna się 5 w czwartek i będzie to również wydarzenie związane z anteną trójkową i z bielszym odcieniem bluesa, bowiem transmitować będziemy na żywo koncert otwarcia Sebastian Riedel i Chris z Towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. To będzie premiera jak gdyby takiego koncertu z dużą orkiestrą, bo choć Kri już grywało z orkiestrą kameralną, to tym razem będzie to aranż wzbogacony o sekcję dętą. Także swojego rodzaju premiera na początek tej edycji Suwałki Blues Festival. No a potem piątek, sobota i niedziela. 3 dni, które rozgrywać się będą i na otwartych scenach rozrzuconych po mieście i w klubach. Główne atrakcje oczywiście to te dwie duże sceny w parku w centrum Suwałki i przy ratuszu. Jak już wielokrotnie mówiliśmy, te główne atrakcje to Nuno Mindeli z Brazylii, Lithuanian Blues Orchestra z Litwy, Eric Burden and the Animals na zakończenie pierwszego tego dnia koncertów na otwartym powietrzu, czyli w czwartek. No a w piątek Makar and the Children of the Corn, potem Thorbjørn Risager z Danii ze swoim Black Tornado, Supersonic Blues Machine z niezwykłym gościem, czyli z Billy Gibbonsem na scenie w parku i wreszcie na zakończenie tego dnia na wielkiej scenie przy ratuszu. Po raz pierwszy w Polsce największa dama soul bluesa w tej chwili w Stanach i chyba na świecie, Mavis Staples. Jeszcze pominąłem jedną pozycję, mianowicie Southern Avenue. To piątka młodych ludzi z Memphis, którzy wystąpią w czwartek, czyli w piątek, czyli drugiego dnia festiwalu, 6 lipca. W tym roku okazało się, że wedle znawców i oceniających bluesa, czyli tych, którzy biorą udział w głosowaniu na Blues Music Awards, ten zespół został uznany za najlepszy z tych, którzy po raz pierwszy zachwycili świat swoją płytą. No to posłuchajmy, jak oni brzmią. A brzmieć będzie zespół Southern Avenue. just don't give up. Don't give up. No, don't give up. Don't give up. Southern Avenue w Suwałkach na Suwałki Blues Festival między 5 a 8 lipca. Już w następny weekend można sobie hycnąć do Olsztyna. Tam będą olsztyńskie noce bluesowe i nie tylko. No a stamtąd tylko rzut beretem bluesowym do Augustowa. Od między 17 a 21 lipca augustowski blues maraton. Kilkunastu wykonawców na sceny na wolnym powietrzu i w klubie. I wszystko to kończy się wielkim koncertem w amfiteatrze w Augustowie. Będzie to koncert Tribute to Creedence, czyli polscy bluesmeni grać będą i wspominać Creedence Clearwater Revival. No a wśród wykonawców także zaprzyjaźniona z trójką już grała na żywo w pierwszym odcieniu bluesa Joanna Knitter ze swoim Blues and Folk Connection. Thank you. W pierwszym odcieniu bluesa mówię o festiwalach letnich bluesowych w Polsce. Oczywiście przyjdzie też pora i na to, żeby porozmawiać o festiwalach jesiennych. No, będzie przecież i słynny Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim i jesień z bluesem. No ale na razie zatrzymajmy się na wrześniu, który przecież upływa zawsze pod znakiem Polskiego Dnia Bluesa. Ten Polski Dzień Bluesa rozwija nam się w Polski Miesiąc Bluesa i tak na przykład między 13 a 15 września Rzeszów Breakout Days zaznaczą swoją obecność także na antenie pierwszego odcienia bluesa i trójki. 13 września w czwartek ze studia Radia Rzeszów słuchać będziemy koncertu, w którym utwory B.B. Kinga będą się wiązały z utworami Tadeusza Nalepy, a wykonawcami będą Piotr Nalepa, Sebastian Riedel, Sławek Wierzcholski, Leszek Cichoński, Bartek Grzanek. Potem na wstępnego dnia na scenie rynku w Rzeszowie Piotr Nalepa, Sebastian Riedel w takim programie Własnym Synowie Ojcowie. No i na zakończenie w sobotę 15 września Czarny Pies, oczywiście też w Rzeszowie. Posłuchajmy, jak w ubiegłym roku brzmiała orkiestra pod dyrekcją Piotra Nalepy poniekąd, ponieważ on wymyślił cały ten festiwal i z towarzyszeniem dużego składu wykonał swoją piękną balladę, której autorem jest jego tatuś Tadeusz. Przyszła do mnie bieda. Thank you. cieniu mój. Przyszła do mnie bieda, już ciebie tylko mam. Przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda, już ciebie tylko mam. Może ty wiesz ciebie, czemu poszła z tobą. Wszystko mam co trzeba, wszystko mam co trzeba. Hej, teraz jestem. Hej, hej, hej. Teraz jestem pewny, powiedz cię, czemu poszła z tobą. No i wreszcie dochodzimy do kulminacji Polskiego Dnia Bluesa, który staje się tak naprawdę tygodniem bluesa, a może nawet i polskim miesiącem bluesa. Ta kulminacja będzie miała miejsce w dniu urodzin B.B. Kinga, czyli 16 września. No i skoro to ma być kulminacja, to sobie pomyśleliśmy, że Trójka zaprosi na żywy, prawdziwy koncert, transmitowany bezpośrednio na cały świat za pośrednictwem fal eteru i internetu, wykonawców, którzy w ubiegłym roku, 2017, zaznaczyli swoją obecność na polskim firmamencie bluesa bardzo mocno, bo to będzie po pierwsze najlepszy zespół bluesowy, najlepszy polski wokalista bluesowy, a do tego jeszcze będzie przygrywał najlepszy polski gitarzysta bluesowy. To są oczywiście te najlepszości, wszystkie według ankiety kwartalnika Twój Blues. Czyli bracia i siostry, 16 września, żywy koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, Kraków Street Band i z tej okazji w studiu Łukasz Wiśniewski i Tomek Kruk są z nami. Kłaniamy się bardzo nisko. Dzień dobry, dzień dobry. Nie dość tego, że jest okazja właśnie ze względów tych ankietowych, że tak powiem, no to jest niewątpliwie bardzo istotna okazja, bo niedawno zakończyliście nagrywanie, no i wkrótce ukaże się płytka. Tak, ale zanim o niej, to chciałbym tylko sprostować, że jednak nie byliśmy zespołem roku, zajęliśmy drugie miejsce. Także cały czas na podium. To ja mam jakąś złą ankietę. Ale byliśmy zespołem roku rok wcześniej. O, tak, no to właśnie, rok wcześniej. Ogólnie. Odrobinę spadliśmy, ale taki tytuł też mieliśmy. Tak. Natomiast jeśli chodzi o gitarzystę i wokalistę, tak, bez pomyłki. Tak. Dobrze. Nowa płyta Going Down. Going Away. Dobrze, dobrze. Chciałem was przyłapać. No dobrze. I o co chodzi? Dlaczego Going Away? Można to interpretować wielorako. Jest to pewien taki nastrój lekko eskapistyczny, gdzieś tam się przewija przez warstwę zarówno liryczną, jak i muzyczną tego albumu. Przy czym warstwa liryczna, bo warstwa słowna jest w zasadzie czytelna dla tych spośród naszych rodaków, którzy posiedli znajomość języka angielskiego. Czy jesteś, Tomku, poetą anglojęzycznym? Tak, tutaj muszę się za takiego uważać, skoro już nawet nie pierwsza cała płyta w tym języku, no to tak. Czyli Going Away i numerów na płycie 10? 11. 11. A, znowu. Znowu się udało przyłapać. Tak? Łukasz, czy ten właśnie program, ten repertuar z tej płyty, sądzicie, będzie dominował w trakcie waszego koncertu trójkowego? Myślę, że na pewno dużą część tego materiału chcielibyśmy podczas tego koncertu wykonać, ale na pewno gdzieś tam zahaczymy o jeszcze jakieś zupełnie inne piosenki. O różne inne beczki będziemy zahaczać. No tak, bo nie chciałbym jakoś kategoryzować, klasyfikować tej muzyki, którą gracie, bo to jest zawsze ogromne ryzyko. Ważne dla mnie, przynajmniej z mojego punktu słyszenia, jest to, że to się kołysze, że są od czasu do czasu blue noty, no i że to jest taka muzyka, która pobudza nie tylko wrażliwość, ale także, i to widzę jak gracie, że zazwyczaj pracuje stopa, prawda, że coś się tam, że można przy tym zrobić przytup, co dla mnie jest takim dowodem na to, że to jest muzyka prawdziwa. Tomek napisał wszystkie słowa, a muzykę kto? Nad muzyką pracowaliśmy właściwie wspólnie. Jako cały zespół. No ale jak to wygląda? Znaczy, zaczyna się od tekstu, czy zaczyna się od jakiejś linii melodycznej? Czasem ktoś przynosi taki zupełny szkic utworu, nad którym później pracujemy i okazuje się, że wychodzi nam coś zupełnie innego. Czasem jest jeden główny kompozytor danej piosenki, ale cały zespół później pracuje nad jej ostatecznym kształtem. Różnie to bywa, ale to raczej rzadko jest tak, że ktoś przynosi po prostu od początku do końca napisany numer i mówi: chłopaki, tak i tak to gramy i tak to zostaje. Raczej tak się nie zdarza. W opisie w książeczce będzie, że słowa Tomasz Kruk, muzyka z Kraku Street Band? Dokładnie tak. To znowu was nie przyłapałem. Ruszacie wkrótce w trasę, która będzie miała charakter trasy no takiej promującej to nowe wydawnictwo. Tak jest. Właściwie przez całe wakacje, całe lato zagramy prawie 50 koncertów, tylko w Polsce. Będzie też kilka koncertów za granicą. Największa koncentracja naszej działalności to będzie czerwiec, gdzie tych koncertów będzie 18 albo aż 19. No oczywiście trudno tutaj byłoby wszystkie wymieniać, ale na naszej stronie internetowej zawsze są bardzo aktualne informacje. Jak na nią się trafia, na tę stronę internetową? krakowstreetband.com można wpisać, albo w popularną wyszukiwarkę, która wyświetla się najczęściej, jak tylko się włączy komputer. Koledzy tutaj z redakcji muzycznej pracują nad tym, żeby wkrótce jeden z numerów z tej płyty stał się piosenką tygodnia, ale niezależnie od tego, co to będzie, to chciałbym, żebyście zaproponowali coś, co dzisiaj zagramy. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Ja myślę, że dużo już było granych tych wszystkich żywiołowych utworów, więc może byśmy zagrali balladkę Sniffin' for Love. Dobrze. No to tak, niewątpliwie spotkamy się antenowo na żywo 16 września. No a teraz, żeby zanęcić i zachęcić Państwa do tego, iżby śledzić trasę Kraków Street Band, no i przy okazji też śledzić, gdzie dostępna będzie ich płyta Sniffing for Love, owa balladka. Running along all the wrong tracks. sniffing around for love. But the scent that I felt each time you came around left the memory I can't get rid of. That girl is lying next to me, but she doesn't really have a clue that even when she touches me, I'm wishing that it was you. Her fingers are like needles to me, and her kisses are so cold. I know I'll have to break her heart, though I know it's made of gold. On it feels like I'm losing control. It's so hard to resist tracking you down, so hard to let it go. I've been chasing my tail, I've been looking for clues, sniffing around for love. And though every time I'm losing no tricks, I keep trying on and on. The girl is lying next to me, but she doesn't really have a clue that even when she touches me, I'm wishing that it was you. Her fingers are like needles to me, and her kisses are so cold. I know I'll have to break her heart, though I know it's made of gold. Though I know it's made of gold. Though I know it's made of gold. W tym wydaniu Bielszego Cienia Bluesa mówimy o wydarzeniach polskiego bluesowego lata 2018. Wprawdzie kalendarzowe lato skończyło się 23 września, ale na potrzeby tego wydania Bielszego Cienia Bluesa przedłużymy lato bluesowe w Polsce do końca września, bowiem właśnie w końcu września odbywa się najważniejsza polska impreza bluesowa, czyli festiwal Rawa Blues w Katowicach. I z tej okazji też w studiu mamy szefa, pomysłodawcę, dobry duch Rawy Blues, Irek Dudek. Pozdrawiam Państwa. Pozwól, że zanim przejdziemy do Rawy, to chciałbym przypomnieć Tobie i słuchaczom o pewnym jubileuszu, który też się zbliża. W październiku tego roku upłynie dokładnie 30 lat od pierwszego koncertu, który odbywał się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwszego, który był na żywo transmitowany w sumie na cały świat dzięki falom eteru. I to był koncert Irek Dudek Boogie Band, który ja zapowiadałem. Pamiętasz, że to już 30 lat? Nie liczę tego czasu, natomiast faktem jest, że wtedy było to wydarzenie, a my tutaj na Śląsku zrobiliśmy taki wielki skład niesamowitych ludzi grających bardzo ostro, mocno, jak na przykład Jurek Piotrowski czy Andrzej Rusek, ale również z ludźmi, którzy tu studiowali na 5 Wydziale Jazzu. I wyszło coś takiego, że to był rzeczywiście big band, ale bluesowy, z bardzo wielką energią. i fajnie nam się grało i ciągle gramy, tylko z różnymi przerwami. I teraz jak widzę twoje powroty do tamtego repertuaru, to z niezwykłym zachwytem stwierdzam, że w zasadzie możesz zagrać ten repertuar w prawie niezmienionym składzie osobowym. Tak, sekcja jest po latach, znowu Jurek Piotrowski, Andrzej Rusek, ale i Krzysiek Głuch, albo Tomek Pala, Grzegorz Kapołka. Troszeczkę się dęciaki zmieniają, ale zawsze jest Bronek Duży i Róg na trąbce. Ale zwykle rzeczywiście jest mała roszada tych dęciaków i generalnie gramy troszeczkę inaczej, bo zawsze usiądę tam z Bronkiem i coś tam dopiszemy nowego, żeby trochę odświeżyć te utwory, ale one są strukturalnie prawie podobne jak 30 lat temu. Czyli jak rozumiem, masz żywy kontakt z tymi wszystkimi kolegami i myślisz, że dałoby się ich namówić na jubileuszową powtórkę po 30 latach? Jest ochota z obydwu stron. Tu staną pieniądze na pewno w jakimś takiej przeszkodzie. Spróbuję to jakoś rozwiązać, ale chętnie bym zagrał oczywiście. No i dobrze, ja ze swojej strony spróbuję z moimi przyjaciółmi i najwyższymi władzami radia porozmawiać, a nuż uda się po 30 latach wrócić do tych samych dźwięków, do tego brzmienia, no i tym samym uczcić 30-lecie żywej, prawdziwej transmisji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No a teraz przejdźmy do Rawy Blues. To jest Rawa Blues numer 38. 38, jubileusz za 2 lata, ale to wcale nie oznacza, że szef festiwalu nie stara się, by każda kolejna edycja była niezwykle atrakcyjna. No i też jak tak widzę, zerkam, co tam masz w swoim kapowniczku, to widzę, że będzie atrakcyjnie. Będzie atrakcyjnie, od czwartku zaczynamy oczywiście od twojej audycji. I będziemy znowu mieli Guitar Workshop z Tinsleyem Ellisem. To może słuchaczom tylko wyjaśnię, że już od chyba 3 lat przyjęliśmy taką zasadę, że pierwszy sygnał dźwiękowy z Rawy Blues idzie za pośrednictwem Trójki, audycji Bierszy Odcień Bluesa na żywo. I to jest transmisja czegoś w rodzaju warsztatu połączonego z wykładem i taką interesującą rozmową z jedną z gwiazd festiwalu. I przez 55 minut Tomek Tłuczkiewicz pomaga słuchaczom zrozumieć, co mówi artysta. No a artysta już swoim językiem muzycznym wszystkim opowiada o tym, co dokonał. Czyli Pierwszy odcień bluesa na antenie Trójki rozpoczyna tegoroczną rawę, oczywiście w czwartek. Tak, dodam jeszcze, że oni zawsze grają live i pokazują właśnie te swoje niesamowite wirtuozeryjne zdolności, no bezpośrednio przy ludziach. Zainteresowanie jest dosyć duże, szczególnie jest bardzo dużo gitarzystów, którzy chcą jednak troszeczkę posiąść tej wiedzy. Natomiast potem już jest piątek. I jeszcze tylko dodajmy, że to wszystko odbywa się w Nosprze, w sali kameralnej, tak, wspaniałego Pałacu Muzyki Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. No jeszcze nie wychodzimy z Nospru, ale w piątek zaczynamy dużym koncertem o godzinie 19.30 i na moje życzenie Marsia Bol, bo zaprosiłem ją, powtarzam ją jako artystkę, ale w tej sali takiej nobilitującej dla artystów, dlatego że w Nosprze naprawdę trzeba być fachowcem, żeby tam zabrzmiało wszystko. Tam nie można przykryć nieumiejętności odkręceniem wzmacniacza i graniem totalnie na żywioł. Jest żywioł, ale on musi być naprawdę profesjonalnie wykonany. I ja zaproponowałem Marsi, żeby nie zrobiła takiej sekcji dętej do tego, co grała, do tego kwintetu. Ona tak, oczywiście. I przyjeżdżają na jedyny koncert właśnie w takim wydaniu. Przed nim będzie grał Martin Harley and Daniel Kimbrough. Mnie oni zachwycili tym, że w duecie grają, jakby to nie był duet, że kontrabas nie gra powiedzmy w podkładzie, w rytmie, tylko on też ma swoje melodyczne rzeczy, a facet gra ciekawie, bo gra na akustyku, ale tak jak na styl gitarze, czyli sobie kładzie tą akustyczną gitarę na kolana i gra wspaniale, gra, dobrze śpiewa i naprawdę bardzo dobrze brzmią. I myślę, przed Marsią Bol będzie taki niezły wstęp. No a potem już jest spodek. Ale zanim przejdziemy do spodka, to posłuchajmy, jak Marsia Bol, oczywiście w wydaniu studyjnym, jak brzmi nagranie z jej ostatniej ubiegłorocznej płyty. Beautiful day. Sirens born, time to get started. I w sobotę przenosimy się z Nospru do Spodka. W dalszym ciągu rozmawiamy z Jirkiem Dudkiem o tegorocznej edycji festiwalu Rawa Blues. Tak, to będzie 29 września. Zaczynamy od bocznej sceny od godziny 11. Laureaci rozgrzewki, które wyłoniło jury, w składzie którego byliśmy również my. No, czyli godne zaufania. Tak, i przede wszystkim no, coraz więcej ludzi z zachodu chce grać. I nawet na tej bocznej scenie dostaliśmy około 100 zgłoszeń i bardzo dużo właśnie z Ameryki, z Ameryki Południowej, z Azji nawet, z Europy oczywiście zachodniej. Jest coś takiego, że bardzo ciężko tym wykonawcom polskim dostać się na tą dużą scenę. Czasami bardzo długo grają na tej bocznej, aż wreszcie wchodzą na tą dużą scenę. To jest dla nich wielkie święto. I cieszę się, że tak podchodzą do tego. Ale potem już godzina 15 i zaczynamy tym, co najciekawsze w polskim bluesie. A od godziny 18:00 Laura Cox Band, niesamowita ilość wejść na YouTubie. Młoda dziewczyna, dobrze wyglądająca, wspaniale grająca na gitarze, ale również dająca strasznie dużo energii i ma inne podejście do bluesa, takie bardziej rockowe, tak jak właściwie młodzi czują. No potem będzie kontrapunkt. A skąd ta Laura przyjechała? A ona z Francji. Po raz pierwszy będzie zespół francuski. Potem będzie Tinsley Ellis. Jeszcze go nie było w Polsce. Jest to facet, który ostatnią płytę nagrał dla Alligatora i mnie to zachwyciło, bo on nagrał ją w kwartecie, ale tam właściwie trio jest najistotniejsze. On na gitarze jako wirtuos, nieźle śpiewający i dobra taka sekcja, która jest oszczędna i pokazująca to, że można bluesa grać w taki prosty sposób, ale nie prostacki oczywiście. Mówiłem o Tinsley Ellisie, a teraz będzie takie wydarzenie. Tylko zrobiliśmy płytę, ale tylko 500 sztuk egzemplarzy. Będzie dodanych do niektórych biletów i to będzie płyta, której nigdzie nie będzie można kupić. To będzie płyta właściwie taki unikat, a to wyszło z tego, że po koncercie w Spodku z moim big bandem, ubiegłorocznym, tak, Rysiek Gloger powiedział, a czemu to nie może być na płycie? No i tak rzeczywiście zaczęliśmy słuchać tego i będzie DVD, CD i książeczka 30-stronicowa. To wszystko będzie dodatkiem do niektórych biletów, ale te wszystkie informacje na rawablues.com. Natomiast potem będzie już wielkie wydarzenie. Naprawdę, Robert Cray, który parę lat temu grał i świetnie zagrał, znowu wydał płytę, która była nominowana do Grammy i wydaje mi się, że on jest coraz lepszy. On znowu odkrył jakiś inny rodzaj grania swojego bluesa, bo człowiek by myślał, aha, Robert Cray, to już mniej więcej wiem, co będzie grane. A ta płyta zaskoczyła mnie. W nią się trzeba wsłuchać. Usiądziemy wygodnie, już będzie gdzieś koło godziny 21:30. Zaczniemy słuchać prawdziwych dźwięków bluesowych. Uniesie nas to wszystko. No i chyba się skończy gdzieś przed 12:00. 38. Rawa Blues. Wprawdzie są festiwale, które wcześniej zaczynały, ale jeśli chodzi o taką bezprzerwną działalność, to Rawa Blues niewątpliwie jest ewenementem nie tylko na skalę polską, ale myślę, że taką ogólnoświatową. No, nie darmo to jest festiwal uznawany i to nie jest tylko hasło reklamowe za największy na świecie festiwal bluesowy pod dachem. Tak, i dostaliśmy jeszcze nagrodę Keeping the Blues Alive, Memphis, którą odebrałem grając na harmonice, śpiewając Every Day I Have the Blues. Może Every Day I Have the Blues gdzieś z jakiegoś archiwum teraz zaprezentujemy i niech to będzie podsumowanie naszego kalendarza bluesa w Polsce w lecie. Every Day I Have the Blues, Irek Dudek. Of you, darling, it's few I have to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. I don't believe in nothing, nobody seems to care. But I'm in trouble, baby, I've behaved myself. I'm gonna pack my suitcase, move on down the line. Take my grip, the shoes in my head, and move on down the line. Everybody's standing tall, nobody cries. I said every day, gonna pack my suitcase, move on down the line. Krzysztof Gupiany. Give my crepe dishes in my hand and move on down the line. Everybody standing sharp and nobody cry.